मंत्र पाठ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम विभूति पाद के 22वां सूत्र पर विचार कर रहे थे। हाँ जी, बस शुरू ही किया था, शुरू ही किया था, विचार करेंगे। 21 सूत्र तक हमने पढ़ा दिया था। तो ये जो है जो सिद्धि जो है संयम से जो प्राप्त होने वाली जो है छठवें प्रकार की जो है सिद्धि का निरूपण है इस सूत्र में। इसमें बताया है कि जब योगी को यह सिद्धि हो जाती है तो फिर मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है, कब होने वाली है इत्यादि, शीघ्र होने वाली है या लंबे काल में होगी इत्यादि। तो उसके लिए यह है, वह है सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। ये 22वां नंबर सूत्र है विभूति पाद का 22। बता रहे हैं कि कर्म जो है दो प्रकार का है। वो कौन सा कर्म? जो आयुर्विपाक कर्म है, माने जब व्यक्ति कर्म करता है तो उससे कर्माशय बनते हैं। दो प्रकार के जो संस्कार होते हैं, एक कर्माशय जो धर्माधर्म रूप संस्कार, दूसरा जो है वासना रूप संस्कार। तो जो धर्माधर्म रूप संस्कार है उसी को कर्माशय कहते हैं, और उस कर्माशय का जो विपाक है वह जन्म आयु और भोग, तीन चीज है। तो उनमें से जो आयु विपाक है, जन्म तो होगा ही, फिर जो है भोग भी होगा, परंतु जो आयु विपाक के संबंध में कह रहे हैं कि आयु की जो फल है, तो आयु रूपी विपाक, जो आयु रूपी फल देने वाला जो कर्म है, आयु को देने वाला जो कर्म है, वह कर्म दो प्रकार का है। एक कर्म है सोपक्रम, दूसरा कर्म है निरूपक्रम। ये सोपक्रम कर्म और निरूपक्रम कर्म, ये दो तरीके का जो कर्म है, जो आयुर्विपाक कर्म है, आयु रूपी फल को देने वाला कर्म है। सोपक्रम और निरूपक्रम में जब व्यक्ति संयम करता है, जब योगी संयम करता है, अर्थात धारणा ध्यान और समाधि लगाता है इस कर्म में, तो अपरांत अपरश्चासो अंतस्य अपरांतः, अपर का मतलब है भविष्य में जो अंत है, भविष्य का जो अंत है, क्योंकि मृत्यु, अपरांत माने मृत्यु, उस मृत्यु का ज्ञान हो जाता है संयम करने से। और दूसरा बताया कि अरिष्टेभ्यो वा, और अरिष्ट से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। अरिष्ट का मतलब हुआ मृत्यु सूचक लक्षण, मृत्यु को सूचित करने वाला जो चिन्ह है उससे भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर सोपक्रम और निरूपक्रम कर्म क्या है? तो सोपक्रम का अर्थ उपक्रमेण सहितम, इति सोपक्रम और उपक्रमेन रहितम इति निरुपक्रमम, माने उपक्रम के सहित जो कर्म है उसको सोपक्रम कर्म कहेंगे, और उपक्रम से जो रहित कर्म है उसको निरुपक्रम कर्म कहेंगे। उपक्रम को आप ये समझ सकते हैं ना, जैसे आप सरकार इत्यादि में पंचवर्षीय योजना है तो 5 वर्ष का जो ये सरकार का जो ये उपक्रम है, ऐसा आपको यदि भारत में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये उपक्रम। तो वो उपक्रम जगह जगह जो आपको लिखे हुए प्राय मिलेगा कि ये सरकार का उपक्रम है। तो ये सरकार का उपक्रम है, इसका मतलब हुआ कि सरकार का उद्यम है, सरकार का पुरुषार्थ है। तो ये उपक्रम का अर्थ जो होता है उद्यम होता है। ऐसा कर्म जो उद्यम के साथ हो, ऐसा म्यूट कर लेंगे क्योंकि आवाज आ रही है, फिर वो जो है म्यूट नहीं करेंगे तो इसमें जो भी आप मैं बोलता हूं और आप उधर से जो होता है कुछ आवाज आती है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसमें प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उपक्रमेण सहितम, उपक्रम के साथ, उद्यम के साथ जो कर्म है और उद्यम के साथ जो कर्म नहीं है, उद्यम के साथ जो कर्म है वो सोपक्रम हुआ और उद्यम के साथ जो कर्म नहीं है वो निरुपक्रम हुआ। तो उद्यम के साथ कर्म का मतलब क्या हुआ जी? उद्यम के साथ कर्म का मतलब हुआ ऐसा कर्म, आयु वाला कर्म, जो कि जिसमें बहुत अधिक उद्यम किया जाता है, बहुत अधिक जो है पुरुषार्थ किया जाता है, जो कि वह आयु का जल्दी खर्च हो जाता है, वह आयु उसकी जल्दी समाप्त हो जाती है, उसको उस कर्म कहेंगे सोपक्रम कर्म। जैसे मान लीजिए कि अब आयु है, मनुष्य की आयु है 100 वर्ष की आयु है, पश्येम सर्वसम जीवेम सर्वसम, मनुष्य की आयु बताई, ऐसे पशु इत्यादि के सबकी अलग अलग आयु होती है। तो ऐसे मनुष्य की आयु जो एवरेज आयु है, औसत आयु है, वेद के आधार पर 100 वर्ष है। अब जो 100 वर्ष जो आयु है, तो यदि हम सोप क्रम कर्म करेंगे, अर्थात ऐसा कर्म करेंगे जिससे कि वह आयु जल्दी समाप्त हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत अधिक मिर्च खाएंगे, बहुत अधिक जो है मसाला खाएंगे, बहुत अधिक तेल खाएंगे, तेल इत्यादि का जो है क्या कहते हैं कि बहुत अधिक जो है तल तल करके खाएंगे या शराब पिएंगे इत्यादि, ऐसा उद्यम जो कि हमें आयु को जल्दी क्षीण करने वाला है, तो ऐसे कर्म माने ऐसा कर्म करना जिसमें जिस कर्म में जो है कि इस तरीके का काम किया जाता है, इस तरीके का उद्यम किया जाता है जो कि जल्दी से आयु को समाप्त कर देगा, वो है सोपक्रम कर्म। नहीं, समझ तो गया एक रूप में तो आपने कहा आचार्य, जबकि उद्यम वाला तो मुझे पहले तो समझ आया कि अच्छा कर्म होगा क्योंकि परिश्रम से कर्म जो किया तो उसमें तो नहीं, स्वास्थ्य के लिए जो कसरत करता है जैसा कह लीजिए उस रूप में पहले समझा, मगर अब तो आपने मतलब उसका अर्थ बदल दिया। हाँ, मतलब आपका पहले मैं लिटरल मीनिंग बताया था उपक्रम का उद्यम, परंतु यहाँ पर उद्यम अर्थात आयु जो है ऐसा उद्यम करना जो कि आयु को कम करने वाला। अच्छा, गलत उद्यम हो गया यदि। हाँ, तो वो सोपक्रम उसका मतलब हो गया, और ऐसा कर्म जिसमें आयु को कम करने वाला नहीं है। आप यदि मान लीजिए शराब नहीं पियेंगे, मीट नहीं खाएंगे, या क्योंकि जो मीट इत्यादि खाने से कैंसर इत्यादि होता है, आप डॉक्टर हैं आपको पता है इस चीज का कि उसमें कैंसर की वृद्धि हो सकती है, या शराब इत्यादि यदि हम पियेंगे, बहुत अधिक पियेंगे या मैंने कम पियेंगे, उसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम शराब इत्यादि पियेंगे तो उसका जो है कि वो आपको जो है एसिडिटी इत्यादि बढ़ाएगा और भी अनेक प्रकार की बीमारी को करेगा, तो इस तरीके को ब्रेन में अव्यवस्थाएं करेगी, बुद्धि लुम्पति या द्रव्य मदकारी प्रवृत्ति, बुद्धि को समाप्त करेगा इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय कि सोप क्रम कर्म वह कर्म है जो शीघ्र ही आयु को क्षीण करने वाली होती है, क्षीण करने वाला होता है। और निरूप क्रम कर्म वह कर्म है जो कि शीघ्र आयु को क्षीण करने वाला नहीं होता, समझ गया जी? हाँ जी, पर वो भी फिर भी अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है उसमें? तो वो तो अच्छे कर्म ही होंगे ना। अच्छा जी, बुरे कर्म, निरूप कर्म अच्छे कर्म हो गए ना जी। वो जो मनी इस तरीके से आप अपने आप को एक कीजिए कि जिससे कि आयु रहे, स्वस्थ रहे व्यक्ति, तो सोप क्रम और निरूप क्रम के ऊपर जब संयम करता है तो संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। यदि मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति आपके पास इलाज कराने के लिए आया, उसने पूरे आपको उसका अपना बायोडाटा बता दिया और बोला कि ये मैं खाता हूँ, इतना शराब पीता हूँ, ये है वो है। अब यदि सामान्य व्यक्ति भी आप भी जान जाएंगे, बोलेंगे भाई इसको मत खाओ, यदि ये खाओगे तो हानि करेगा, ये जल्दी ठीक नहीं है, है? अब यदि ठीक नहीं है, अब जैसे मान लीजिए कोई किडनी वाला बीमारी वाला आपके पास आता है जिसका जो है किडनी बहुत ही खराब हो गया है। अब यदि मान लीजिए कि वो किडनी भी खराब है और वो कहता है कि मैं डेली जो है क्या कहते हैं कि दूध का जो प्रोडक्ट है, पनीर है, इस सबको मैं खाता हूँ, तो अब यदि मान लीजिए कि उसका जो है कि 5.6 या 6 कुछ इतना लेवल आगे किडनी का जो कि अब डायलिसिस पर जाएगा, इस तरीके की बात करता है और अब वो साथ साथ वो खा रहा है, ऐसा कर्म उद्यम कर रहा है कि जो कि और आयु को घटाने वाला हो, तो वो जो है पनीर इत्यादि खाएगा, तो आप बोलेंगे ना कि भाई पनीर मत खाओ। और यदि पनीर इत्यादि खाता है तो आप क्या जानेंगे कि इसकी मृत्यु जल्दी होने वाली है, कहेंगे कि नहीं, मतलब समझेंगे कि नहीं समझेंगे? क्योंकि किडनी की जब भी खराबी हो उसमें प्रोटीन नहीं जाना चाहिए, बहुत कम, क्योंकि हाँ माने प्रोटीन जितना अधिक जाएगा उतना अधिक खराबी करेगा, तो इसलिए दूध इत्यादि का प्रोडक्ट किडनी वाली बीमारी जो है उसमें नहीं करना चाहिए। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, तो ये उसमें व्यक्ति संयम करता है, योगी जब सम्मुख संयम करता है, जिसके खुद में भी, खुद वाले में भी या दूसरे में भी सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म पर संयम करता है, तो उसे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है और अरिष्ट से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, मृत्यु सूचक जो लक्षण है उससे भी मृत्यु का ज्ञान होता है। तो ये मूल सूत्र का अर्थ हुआ, इसका जो है व्यास भाष्य है वो देखिए, करें कि आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम सोपक्रमम निरूपक्रमम च, बोल रहे हैं कि आयु रूपी जो विपाक है, फल है, उस फल वाला जो कर्म है, फल देने वाला जो कर्म है, वह द्विविधम दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के हैं, एक है सोपक्रम और दूसरा है निरूपक्रम। इसमें अब भगवान व्यास जी आगे समझा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि सोपक्रम का उदाहरण दे रहे हैं कि निरूपक्रम दोनों का उदाहरण देंगे, तत्र इन दोनों में से सोपक्रम निरुपक्रम जो कर्म है उसमें से, यथा आर्द वस्त्रम वितानितम लघीयसा कालेन शुष्येत तथा सोपक्रमम। एक उदाहरण लेकर के बता रहे हैं कि सोपक्रम क्या है, बोल रहे हैं कि जैसे गीला वस्त्र है, अब गीले वस्त्र आपका है और गीले वस्त्र को यदि आप वितानितम उसको आप फैला देते हैं, गीला आपने वस्त्र, गीला वस्त्र है आपके पास और गीले वस्त्र को यदि आप फैला देते हैं, उसको गाड़ करके फिर जो है फैला देते हैं, तो फैलाएंगे तो क्या होगा, थोड़े से ही समय में वो सूख जाएगा। सूख जाता है कि नहीं जी? हाँ जी बिल्कुल। तथा सोपक्रम, वैसे ही सोपक्रम है, अर्थात जैसे आर्द्र वस्त्र, गीले जो वस्त्र है, वितानित जो गीले वस्त्र है, फैले हुए जो गीले वस्त्र है, वह शीघ्र ही लघीयसा कालेन माने थोड़े ही समय में सूख जाता है, सूख जावे, वैसे ही सोपक्रम है जिस कर्म को करने से थोड़े ही काल में आयु की समाप्ति हो जाती है। और उसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा निरूप क्रम का उदाहरण दे रहे हैं कि यथाच तदेव संपिंडितम चिरेन शुष्येत एवं निरूपक्रमम, बोल रहे हैं कि यथाच और जैसे तदेव माने तदेव माने तदेव आर्द्र वस्त्रम, वही आर्द्र वस्त्र जो है संपीडितम, वह इकट्ठा हुआ जो एकत्रित जो है उसको फैलाए नहीं गया, वह संपीडित है, वह एकत्रित है, इकट्ठित है। आपने ओ, क्या बोलते हैं कपड़े लिया, साड़ी लिया, धोती लिया, कोई भी चीज लिया और वह इकट्ठा है, उसको आपने फैलाया नहीं तो संपीडित हो गया। तो वही आर्द्र वस्त्र जो संपीडित है एकत्रित है वह लंबे काल में चिरे न शुष्येत, लंबे काल में सूखे सूख जावे एवं इसी प्रकार निरूपक्रम, इस प्रकार के जो निरूपक्रम कर्म है जो कि वह अपने आयु को बचाने के लिए वह व्यक्ति जो है ऐसा कर्म करता है जिससे कि वह उसकी आयु लंबे लंबे काल तक चलती है, तो वह निरूपक्रम कर्म होगा। इसमें ध्यान ये भी रखना कि यदि अच्छे कर्म भी सूपक्रम हो सकते हैं, अच्छे कर्म भी सूपक्रम हो सकते हैं जो लंबी आयु को समाप्त कर दे। अब जैसे मान लीजिए कि अच्छे कर्म तो कर रहा है परंतु देखा जाए, अब जैसे गुरुदत्त विद्यार्थी जी का ले लीजिए, गुरुदत्त विद्यार्थी इतना प्रचार करते थे, इतना प्रचार करते थे, उन्होंने ऐसा लगा दिया था कि अपने शरीर का ध्यान नहीं रखे, तो उनका जो कर्म है वह तो प्रचार करना तो अच्छा कर्म है, वेद का प्रचार करना, परंतु उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं रखा जिसके कारण क्या हो गया, उनकी आयु जल्दी समाप्त हो गई। हुई कि नहीं गुरुदत्त विद्यार्थी की? इसीलिए कहा कि हमें मने वह इस तरीके का कर्म करना कि दोनों का दोनों तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पर निरूपक्रम कर्म है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि यथाच अग्नि ही शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समंततो युक्तः क्षेपयसा कालेन दहेत तथा सोपक्रमम। दूसरा उदाहरण क्या कि जैसे अग्नि है, अग्नि को आपने मुक्त कर दिया, छोड़ दिया है, मुक्त माने मछली मोचने छोड़ दिए गए, क्या सुखे कक्ष है, जो सुखी जो कक्ष है, ऐसा घर जो सूखा हुआ घर है। सूखा हुआ घर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है घास फूस इत्यादि से बने हुए जो घर गांव में होते हैं ना जी, हाँ जी, उसकी बात है ये सूखे हुए। आप जैसे मान लीजिए यहीं पर, अब यहाँ पर जो है यहाँ अमेरिका में जो घर है ये लकड़ी है, तो लकड़ी तो सूखी हुई लकड़ी होती है। अब यदि इसमें आग को छोड़ दिया जाए और वह उसके साथ भी वह वायु से संलिप्त हो गया, वायु भी उसके साथ जो है जुड़ गया, तो बताइए जल्दी घर को जला देगा कि देर से जलाएगा? हाँ जी, जल्दी जलाएगा ना जी। हाँ जी, तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसे अग्नि सूखे घर में या वह जो घास के जो कक्ष है, शुष्क माने सूखे हुए घास के जो घर है उसमें छोड़े हुए मुक्त हमने छोड़ दिए गए जो अग्नि है, वातेन समंततः युक्त वायु से चारों ओर से युक्त हुआ क्षेपियसा कालेन दहेत, शीघ्र ही शीघ्र जल्दी ही शीघ्र समय में जल्दी क्षेपियस कहते हैं शीघ्र को, थोड़े थोड़े काल में ही जला देवे तथा सोपक्रम, वैसे ही सोपक्रम होता है। यथावा स एव अग्नि तृणरासौ क्रमतो अवयवेषु न्यस्तश्चिरेण दहेत तथा निरुपक्रमम्। और जैसे अग्नि है, तृण का जो राशि है वह घास के जो राशि है, तो घास एक साथ जो है इकट्ठा हुआ है, अलग अलग नहीं है, तो वह जो तृण के जो राशि है उस तृण के राशि में जब उस अग्नि को जो रखा जाएगा तो क्रमशः वह क्रमतः यानी क्रमशः जो है अवयवों में न्यस्त माने क्रमशः अवयवों में न्यस्त माने छोड़े हुए जो अग्नि है वह चिर लंबे काल में जो है उसको तृण के राशि को जलाएगा, वो जलावे तथा निरूपक्रमम। कहने का अभिप्राय है कि ये सोपक्रमम निरूपक्रमम का ये समझाना चाह रहे हैं कि सोपक्रम कर्म वह कर्म है जो शीघ्र ही आयु को क्षीण करने वाला होता है, और निरूपक्रम आयु कर्म वह कर्म है जो आयु को लंबे करने वाला होता, शीघ्र आयु को क्षीण करने वाला नहीं होता। तो बोलते हैं तो उसने संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है। आगे करें तद एक भविकम आयुष्करम कर्म द्विविधम। तो बोल रहे हैं कि तद एक भविकम आयुष्करम कर्म माने ऐसा आयु को प्रदान करने वाला कर्म जो एक भविक हो, माने एक भविक द्विभविक त्रिभविक इत्यादि एक जन्म को देने वाला जो कर्म है, एक जन्म को जो देने वाला कर्म है वह एक भविक हो गया, दो जन्म को देने वाला जो कर्म है वह द्विभविक हो गया, तीन जन्म को देने वाला जो कर्म है त्रिभविक हो गया इत्यादि। तो एक जन्म को देने वाला जो कर्म, एक तो हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक जन्म को जैसे मनुष्य जन्म को दिया वो एक भविक, या दो जन्म को दिया माने जन्म लिया फिर जो है मृत्यु हो गई, फिर दोबारा जन्म लिया फिर अर्थात इस तरीके का। तो ये कह रहे हैं कि एक भविक जो कर्म है, एक जन्म को देने वाला जो कर्म है वो कर्म जो है दो प्रकार के होते हैं। माने यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि माने कहने का भी कि एक जन्म को देने वाला कर्म, अब यदि हम जो है पूर्व जो पिछले जो अव्यभित पूर्व एक जन्म में जो हमने जैसा कर्म किया वो कर्म का जो समूह है, अर्थात जो आयु जन्म आयु जो भोग हुआ, तो हमने अव्यभित जो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया उस कर्म के आधार पर ही परमात्मा आयु भी देती है, उस कर्म के आधार पर ही परमात्मा आयु प्रदान करती है मनुष्य के कुत्ते के बिल्ली के इत्यादि। अर्थात हमने यदि हमने मनुष्य जन्म में क्योंकि तो अन्य तो भोग योनि है, अन्य तो माने एक होता है कर्म योनि, एक होता है भोग योनि, एक होता है उभय योनि। तो ये जो है पशु पक्षी इत्यादि तो भोग योनि है, वो भोग योनि है, और मनुष्य जो है उभय योनि है, कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। और जो क्या कहते हैं कि मोक्ष से लौट करके जो आता है उसके जो है वह कर्म योनि है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लिया हमने पीछे जन्म अभी कर्म किया और फिर कर्माशय बना और उससे जो अगला जन्म लिया मनुष्य जन्म लिया तो वो तो कर्म भोग दोनों हो गया, वो तो पिछले के आधार पर हुआ। परंतु जो मोक्ष से लौट करके आता है तो मोक्ष से हाँ जी बोलिए हाँ बोलिए ये मोक्ष से लौट के जो आने वाली बात है, मोक्ष हो जाने के बाद मोक्ष के पहले का कोई कर्म रहता है उसके कारण फिर जन्म होता है? नहीं, वो जो है कि जब आप योग दर्शन को पूरा पढ़ेंगे तो योग दर्शन में पीछे हालांकि आ गया हुआ है या आगे भी आएगा कि पूर्ण अविद्याएं जब समाप्त हो जाती है, दग्ध बीज जब हो जाता है, धर्म मेघ नामक समाधि आएगी कि जब दग्ध बीज हो जाता है पूर्ण रूपेण, पूरे जो निष्कामता जब आ जाती है, अकृष्ण अशुक्ल कर्म जब हो जाता है, तो उसके बाद ही मोक्ष मिलता है। जब तक उसके अंदर कर्माशय रहेगा। नहीं, स्वामी सत्यपति जी ये एक वो लिखते हैं, एक पुस्तक है उनका, कि माने सभी कर्म नष्ट नहीं होते, माने जीव तो सब कर्म को जान भी नहीं सकता और उसका सब कर्म नष्ट भी नहीं होता। हाँ, तो उसे क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये है आप जब अंत साक्षी मानेंगे वो नहीं जान सकता ना, परंतु ये है। अच्छा बताइए जी, मोक्ष के वो ये भी लिखते हैं कि मोक्ष के बाद जब वो फिर जन्म लेता है तो फिर उस कर्म को भोगता है, सो लिखते हैं। नहीं, वो योग दर्शन ऐसा नहीं कहता। योग दर्शन ऐसा कहता है, योग दर्शन ऐसा कहता है कि, और व्यास भाष्य ये कह रहा है कि जब पूर्ण कर्म जो है वह जब दग्ध बीज हो जाता है कर्माशय, तभी आगे जो है उसको मोक्ष मिलता, नहीं तो नहीं मिलेगा मोक्ष के। तो दग्ध मतलब अविद्या जब तक समाप्त नहीं होता तब मोक्ष कैसे मिलेगा उसको, बताइए। हम भी तो यही विचार करते हैं, लेकिन वो उसमें लिखा हुआ है, वो लिखते हैं। उस पर मैं नहीं कहूँ, उस पर मैं कुछ चर्चा में नहीं करूंगा, परंतु ये है कि आप जो है कि अंत साक्षी, यदि आप योग दर्शन की साक्षी और व्यास भास का साक्षी मानेंगे तो इससे यही पता चलता है कि मोक्ष में जाता ही है तब जबकि पूर्णतः जो है उसका अविद्याएं समाप्त हो जाती है। जब तक अविद्याएं रहेगी तब तक ही वह कर्म करेगा, सकाम और निष्काम कर्म करेगा। हाँ, तो जो है तो इस तरीके का, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। भाई साहब ने कहा, मुझे भी यही समझ थी कि इतने अच्छे कर्म हो जाते कि मोक्ष का वो इन मोक्ष को मिल जाएगा, मगर फिर भी कुछ कर्म जो बच जाते हैं उनके आधार पर ही उनको अगला जन्म मिलता है, क्योंकि उसके कारण बिना फिर किस रूप में मनुष्य का जन्म क्यों मिलेगा, फिर ये प्रश्न। हाँ, तो वही है ना, उसी के लिए कहा कर्म क्यों नहीं मिलेगा, ये वह स्वाभाविक है, वह स्वाभाविक है कि संसार का पूर्णता उच्छेद कभी नहीं हो सकता ना जी। हाँ जी, न अत्यंत उच्छेद, ऐसा शांत समझा कि उसका अत्यंत उच्छेद कभी नहीं होता संसार का, क्योंकि इससे ही पता चलता है मोक्ष से भी व्यक्ति आता है, वो कर्म के आधार पर नहीं आता है, वह तो बस वैसा वो उस तरीके का मान लो रॉ मटेरियल जैसे हुआ और उसके बाद ही ये, तो इस तरीके से वह जो है बस वो उनकी जब सीमा समाप्त हो जाती है इतने तक तो फिर वह आ जाता है वो कर्म का आधार, वो कर्म फिर जो जन्म लेता है तो कर्म करता है तो फिर उसके संस्कार इत्यादि बनते हैं अच्छे या बुरे। तो देवयोनि जन्म का जो मनुष्य जन्म जो पाएगा तो किसी कर्म के आधार पर पाएगा ना, कोई जरूरी नहीं है, मोक्ष से आएगा तो कर्म के आधार पर क्यों पाएगा, मोक्ष से आएगा तो मनुष्य ही जन्म मिलेगा ना उसको, साधारण मनुष्य का जन्म मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखे रहे ज्ञान जी कि मोक्ष से जब आता है तो साधारण मनुष्य का जन्म लेता है। आप ये जो है मैंने साधारण मनुष्य का जन्म लेता है, वह उसके मन बुद्धि चली सब नए होते हैं। इस पर और विचारणीय विषय है, हमने तो जो भी पढ़ा है योग दर्शन में उसके आधार पर हमने बताया है कि योग दर्शन ऐसा नहीं मानता। योग दर्शन का अंत साक्षी यदि आप मानेंगे दग्ध बीज हुए बिना नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता, ठीक है। हाँ, मोक्ष नहीं मिल सकता। विषय तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एक और प्रश्न मेरे मन में है, यदि कहें तो मैं करूँ। नहीं, विषय से विपरीत हो तो नहीं करना है, क्योंकि फिर उधर चले जाएंगे तो ये पाठ चला जाएगा। ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के नाम के संबंध में, नहीं तो अभी ईश्वर का कोई नाम की बात ही नहीं है यहाँ पर, क्या पूछना है बोलिए, क्या पूछना है। आकार से जो क्या कहते हैं विराट और ये सब नाम है ना, उसका अभी उसका प्रसंग नहीं है, उसका प्रसंग नहीं है, इसलिए वो अलग से आप पूछ लीजिएगा, अभी इस पर चल रहे हम। तो ये वो बता रहा था मैं कि तद एक भविकम आयुष्कर्म कर्म, वह जो कर्म है एक जन्म को देने वाला जो कर्म है, वह दो प्रकार का है, माने पूर्व का जो हमारा अव्यवहित पूर्व जो एक जन्म की अवधि में जो हमने किया जो कर्म समूह है वह एक भविक कर्म है, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया अव्यभित पूर्व एक जन्म की जो अवधि में जो किया गया कर्म है वो एक भविक है। तो वह एक भविक जो है जो कर्म है आयुष्कर आयु को देने वाला जो कर्म है वो दो प्रकार के हैं, वह है सोपक्रम और निरोपक्रम है। तो तत्संयमात अपरांतस्य प्राणस्य माने प्रायणस्य ज्ञानम। अब उसकी अर्थ कर दिया कि वो जो सोपक्रम निरूपक्रम जो कर्म है इस में संयम करने से अपरांतस्य अपरांत की ही को खोले हैं प्रायणस्य माने मृत्यु प्रायण करते जो यहाँ से जो जाते हैं तो प्रायण के जो ज्ञान है वह प्रायण ज्ञान माने मृत्यु का ज्ञानम ज्ञान होता है। तो माने एक भविक कर्म एक जन्म को देने वाला जो एक हुआ एक जन्म को देने वाला दूसरा हुआ अनेक जन्म को देने वाला। तो जो एक जन्म को देने वाला जो कर्म होगा वह दो प्रकार का है। तो क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ऐसा होगा तो उसी में सोपक्रम निरूपक्रम होगा। अन्य पशु पक्षी का तो स्वाभाविक होता है वह तो वो उससे विरुद्ध चलता ही नहीं है नियम से विरुद्ध तो चलता ही नहीं है। आगे करें अरिष्टेभ्यो बा और अरिष्ट से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। तो उसके संबंध में करें कि त्रिविधम अरिष्टम तीन प्रकार के अरिष्ट होते हैं। त्रिविधम अरिष्टम बोलते हैं आध्यात्मिकम आधि भौतिकम आधि दैविकम च इति बोलते तीन प्रकार के अरिष्ट होते हैं आध्यात्मिक शरीर से संबंधित अरिष्ट आदि भौतिकम और अन्य प्राणी से संबंधित अरिष्ट और आधि दैविकम प्रकृति जो है देवता है उससे संबंधित जो अरिष्ट। जैसे तीन प्रकार के दुख हैं ऐसे अरिष्ट भी जो मृत्यु सूचक जो लक्षण है चिन्ह है वो भी तीन प्रकार के हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक और आधि दैविक। तत्र आध्यात्मिकम उनमें से जो आध्यात्मिक जो अरिष्ट है वो है कि घोषम स्वदेहे पेत कर्णो न श्रणोती। बोल रहे हैं कि अपने शरीर में आपने अपने कान को बंद कर लिया जैसे कि आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो जैसे कान बंद करके तो अपने कान को बंद कीजिए और अपने देह में पिहित कर्णो पिहित कर्ण माने जिसने कान का को बंद कर लिया है पीत कर लिया है ये जब घोष को आवाज को नहीं सुनता है खुद के आवाज को कान बंद करके भीतर में जो सन सन सन सन जो आवाज होती है वो यदि खुद के आवाज को यदि कान बंद किया और यदि नहीं सुनाई दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मृत्यु जल्दी होने वाली है ये सूचित के आध्यात्मिक हुआ। ऐसे करें ज्योतिर्वा नेत्रे अवस्तब्धे न पश्यति। हाँ आप जो है नेत्र को अवस्तब्ध माने बंद कर लेते हैं आंख को हाथ से बंद कर लेते हैं और बंद कर लेने पर आपको यदि प्रकाश नहीं दिखाई देता है जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम करते तो देखते होंगे कि आंख बंद किए तो आपको प्रकाश जो है आपको भ्रकुटी के ऊपर जो है मध्य में जो है आईब्रो जो सेंटर में वहां पर प्रकाश दिखाई देगा झिलमिल झिलमिल झिलमिल इत्यादि दिखाई देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आंख बंद कर लेने पर जब प्रकाश नहीं दिखाई देता है तब भी मृत्यु जल्दी आती है ये कह रहे हैं। प्रकाश दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि अभी मृत्यु अभी आने में समय है। ये दो उदाहरण दिया आध्यात्मिक का। आधि भौतिक का उदाहरण दे रहे हैं कि यम पुरुषान पश्यति मने यम जो है यमराज जो है उस यम के जो पुरुष है अर्थात कहने का अभिप्राय कि यम तो वायु को कहते हैं परंतु यदि हम जो कहते हैं मृत्यु का जो देवता है वह यमराज है तो अब उनके जो पुरुष है तो यमराज के पुरुष कैसे होंगे भयावह होंगे डरावन होंगे मतलब डरा अर्थात इस तरीके के चित्र विचित्र चीज को देखना तो यही कह रहे हैं कि यम के जो पुरुष हैं या यम पुरुषान माने यम के पुरुष को जब वह देखता है, वह आँख खुला हुआ है और देख रहा कि हमें कोई मृत्यु हमें लेने के लिए कोई आ रहा है, हमें जो है बोल रहा है कि तुम्हारा जो है समय हो गया है। एक तो स्वप्न में हो गया, स्वप्न की बात नहीं, आप आंख खोले हुए हैं और मानसिक बीमारी हो गई हुई है, ऐसा लग रहा है कि यमराज जी या यमराज के जो पुरुष है, जो भी यमराज के वाहन है, जो भी उनके सेना वर्ग है, जो डराने वाला वो जो डरावन जो चीज है वह जो हमें लेने के लिए आया है, ऐसा यदि व्यक्ति को दिखने लग जाए तो समझना चाहिए कि मृत्यु जल्दी आने वाली है। और ऐसे करें पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति। और ऐसे बीमारी हो जाती है मानसिक कि जो अतीत जो माता पिता दादा दादी इत्यादि जो पीछे जो जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे जो पितर लोग हैं, ऐसे पित्री हैं, ऐसे पितृन मतलब माता पिता दादा दादी ये सब पीछे वाले, इनको अकस्मात वह आंख से देखने लग जाता है। सामान्य व्यक्ति नहीं देखता परंतु वो देखता है, देखो मैं माँ को देख रहा हूँ, मैं पिता को देख रहा हूँ, मैं दादा को देख रहा हूँ, दादी को देख रहा हूँ, इस तरीके से वह देखने जब लग जाता है या लग जाती है तो समझना चाहिए कि इसकी मृत्यु जल्दी आने वाली है। तो ये आधि भौतिक हो गया अरिष्ट। और तीसरा दे रहे हैं कि आधि दैविकम। आधि दैविकम माने स्वर्गम अकस्मात सिद्धान वा पश्यति विपरीतम वा सर्वमिति। और आधि दैविकम स्वर्ग को अचानक वह देखता है, स्वर्ग की जैसी कल्पना होती है वैसे वो देखने लग जाता है, और वह सिद्ध पुरुषों को जो है जो सिद्ध पुरुष समाज में है या सिद्ध पुरुष जो समाज में थे ऐसे सिद्ध पुरुषों को अकस्मात वह अपने आंख से खुले आंख से जब देखने लग जाता है या विपरीतम वा सर्वम पश्यति या उल्टा सब कुछ देखता है तो समझना चाहिए कि ये आधि दैविक जो है माने इनकी मृत्यु जल्दी होने वाली है। और ये जो उदाहरण है यह आधि दैविक जो है अरिष्ट का उदाहरण है, क्योंकि अनेन वा जानाति अपरांतम उपस्थितम इति। अनेन माने इसके द्वारा ये जो आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक जो अरिष्ट है इसके द्वारा व्यक्ति योगी मृत्यु को जान जाता है कि मृत्यु उपस्थित होने वाली है, मृत्यु जो है आने वाली है, जल्दी ही आने वाली है ये। और अरिष्ट के संबंध में तो आयुर्वेद में आप जो इंद्रिय प्रकरण जो आप देखेंगे आयुर्वेद में तो उसमें बहुत सारे अरिष्टों का वर्णन, यहाँ पर थोड़ा सा ही अरिष्ट है, वहां पर यदि आयुर्वेद में देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे अरिष्ट है मृत्यु सूचक जो है कि जो कि आपको बताएगा कि मरने वाला है। हमें याद आ रहा है कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि जैसे कोई चंदन लगाता है बीच में अपने कपाल में जो है आयुर्वेद के बीच में चंदन लगाया, अब चंदन लगाया और यदि वह यदि कुछ देर के बाद सूखता नहीं है, एक घंटा भी हो गया सूखा नहीं है, वो गीला गीला ही है तो समझना चाहिए कि इसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि शरीर में वैसे ही गर्मी है और गर्मी जो है कि उसे सूख जाता है, पर यदि इतने देर हो गया सूखा नहीं है तो शरीर ठंडा पड़ते जा रहा है तो इसको मृत्यु होने वाली है इत्यादि। तो ये अरिष्टों का वर्णन है, समझ गए जी? हाँ जी। आगे चले, इसमें कोई शंका तो नहीं है? वही समझा कर अब आगे है मैत्रियादिषु बलानी 23वां नंबर सूत्र है। तो मैत्रियादिषु इसमें संयमात का अध्याहार कर लेंगे, संयमात के अनुवृत्ति ले आएंगे उसमें कि मैत्री इत्यादियों में संयम करने से बलानी बल उत्पन्न होते हैं, बल की वृद्धि होती है। मैत्री माने मैत्री करुणा और मुदिता, ये जो मैत्री करुणा और मुदिता ये तीन जो है भावना जो है उपेक्षा भावना नहीं है जो आगे बताएंगे खुद ही, तो मैत्री करुणा और मुदिता इनमें यदि आप संयम करते हैं तो उससे बल की वृद्धि होती है, बल की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैत्री करुणा मुदिता इति तीसरो भावना, बोलने की मैत्री करुणा और मुदिता ये तीन भावनाएं हैं, तीन भावना है, भावना संस्कार को भी कहते हैं। तो ये मैत्री करुणा मुदिता ये तीन भावनाएं हैं, तीन संस्कार है, वासना रूपी संस्कार है, भावना कर संस्कार भी है, और भावना कर जो है वो जो भावना हम लेते हैं, भाव लाते हैं अपने मन में, जो वृत्ति जो उठाते हैं उसका, मित्रता की, करुणा की, दया की, इत्यादि की। तो एक को क्यों छोड़ दिए है मैत्री करुणा में, तो उपेक्षा को, क्योंकि उपेक्षा भावना है ही नहीं, अग्नि आगे खुद बताएंगे। हाँ जी, आगे आता है उपेक्षा, वहां पर सामान्य से बता दिया है, परंतु उपेक्षा वास्तव में भावना नहीं है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि मैत्री करुणा मुदिता इति तीसरो भावना, तीन भावनाएं हैं तत्र, उनमें से भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं भावयित्वा मैत्री बलम लभते, उनमें से जो सुखी जो प्राणी है उनमें जो मैत्रीं भावयित्वा, उनमें मैत्री मित्रता की भावना करके मैत्री बल को प्राप्त करता है योगी या व्यक्ति। तो इसमें क्या है, यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो सुखी है संसार में, कोई भी सुखी में संसार है, माने यहाँ पर भावना की बात कही जा रही है, ये नहीं कही जा रही कि सबके जाकर के दोस्ती करते जाओ सबके पास, ऐसा नहीं। अपने यदि समाज में जो भी सुखी व्यक्ति आपको दिखता है, विद्या से, बल से, धन से, जिस चीज से भी सुखी दिखता है, वह उसके गुणों को आप जानते हैं, आप मिले नहीं है पर गुणों को जानते हैं, आंख मुंदिए और आंख मुंद करके वो ऐसे व्यक्ति जो है सुखी जो व्यक्ति है, उन सुखी व्यक्तियों में मित्रता, उनके गुणों को याद करके और गुणों पर विचार करके और उनके प्रति अपने अंदर में मित्रता स्नेह की भावना जगाने की बात, यदि वह सामने आ गया तो वैसा ही व्यवहार हो ही जाएगा। परंतु यहाँ पर ये नहीं समझना है कि जो है हर एक व्यक्ति से जाकर के हम दोस्ती करने लग जाए, ये मानसिक रूप से कहा जा रहा है कि अपने अंदर में सुखी व्यक्ति जो है उनमें मैत्री की भावना करके, जब हम मैत्री की भावना करेंगे उसमें जब संयम करेंगे तो उसे मैत्री बल की प्राप्ति होती है। ऐसे करें दुख तेषु करुणां भावयित्वा करुणा बलम लभते, और जो दुखित व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है संसार में, उनमें करुणा की भावना करके करुणा बल को प्राप्त करता है। और फिर बोलते पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिता बलम लभते, और जो पुण्यशील जो व्यक्ति है, जो पुण्यात्मा है, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करने वाला है, उनमें मुदिता की भावना करके, प्रसन्नता की भावना करके मुदिता बल को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कहते भावनातः समाधि ही यह ससयम, बोल रहे ऐसी भावना से, ऐसे संस्कार से, ऐसी भावना से जो समाधि है वह संयम है, माने वह ऐसे मन में जो भावना किया और उससे जो समाधि लगी, उस सुखी व्यक्ति और दुखी व्यक्ति और जो है पुण्यात्मा, उनमें जो उनके प्रति जो है समाधि जो लगी, मित्रता की और करुणा की और जो है प्रसन्नता की, उनमें जो समाधि लगी, भावना जो किया, तो वह ससयम, उसको संयम कहते हैं, उसको वह संयम है। और उस मैत्रादियों में संयम आपने किया है तो उससे जो है बल की प्राप्ति होती है। ततो बलानी और बंधे बिरयानी जायन्ते, उससे मने उस संयम, मने मैत्री करुणा मैत्रादि जो है उनमें जब संयम करते हैं, दुखी व्यक्ति की में, सुखी व्यक्ति में मित्रता में संयम करते हैं, दुखी व्यक्ति में करुणा में संयम करते हैं के प्रति, और पुण्यात्माओं के प्रति जो है पुण्यात्माओं में जो है प्रसन्नता में संयम करते हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसे बल उत्पन्न होते हैं जो अबंध्य वीर्य वाले होते हैं। बंध्य वीर का मतलब हुआ कि बांझ, बंध्या कहते बांझ को, बंध्य वीर वाले हो गया, जो जिसका वीर्य बांझ वाला है, जो संतान इत्यादि की उत्पत्ति नहीं कर सकता। और अबंध्य वीर हुआ ऐसा वीर जो कि संतान इत्यादि की उत्पत्ति करने में समर्थ होता है। तो अबंध्य वीर का मतलब हुआ कि अमोघ शक्ति वाला, अटूट बल वाला, जो कि मैंने व्यर्थ नहीं हो सकता, तो उससे ऐसे बल की उत्पत्ति होती है जो अमोघ शक्ति वाला होता है, अटूट बल वाला होता है, जो अव्यर्थ शक्ति वाला होता है, वीर्यमान शक्ति, ये ऐसे बल की उत्पत्ति होती है। आगे करें कि पापशीलेषु उपेक्षा न तु भावना, बोलते पापशीलों में पापी जो व्यक्ति है, पापी स्वभाव, पाप स्वभाव वाला जो व्यक्ति है, उनमें उपेक्षा की जाती है, उसमें उपेक्षा होती है, वह उपेक्षा न तु भावना, वह उपेक्षा भावना नहीं है। पापशीलों में जो उपेक्षा है वह भावना नहीं है। भावना क्यों नहीं है जी? क्योंकि भावना उपेक्षा का लौकिक व्यवहार में उपेक्षा का अर्थ इग्नोर कर देते हैं, परंतु इग्नोर यहाँ अर्थ नहीं है। इग्नोर में यदि आप किसी की उपेक्षा कर रहे हैं जिससे आपका मन नहीं मिलता, तो वहां पर आप जो लौकिक व्यवहार में उपेक्षा जिसको कर रहे हैं अर्थात उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप जो है वो कोई सामने व्यक्ति आ रहा है और आप पीछे से इधर से चले गए, तो वो तो वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं द्वेष है, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है। द्वेष की भावना है वो उपेक्षा नहीं है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं वहां पर द्वेष है। यहाँ पर उपेक्षा का मतलब ये हुआ कि मित्रता एक भावना हो गई, दया एक भावना हो गई, अब शत्रुता इत्यादि भी भावना है। तो अब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति ने जो पापाचरण वाला व्यक्ति है उसमें आपका न उनके प्रति मित्रता की भावना है और न उनके प्रति शत्रुता की भावना है, न तब जब न मित्रता की भावना हुई न शत्रुता की भावना हुई तो वो भावना है ही नहीं, वो केवल उपे अर्थात मित्रता और शत्रुता से रहित, तो वह भावना नहीं है। इसलिए मैत्री करुणा मुदिता ये तीन ही भावना है, उपेक्षा भावना नहीं। समझ में आ गया भाई जी? अब इस पर कोई प्रश्न? भाई जी समझ में आ गया? आगे करें, ततश्च तस्याम नास्ति समाधि, इसीलिए उसमें जो है उपेक्षा में जो है समाधि नहीं होती। मैत्री करुणा और मुदिता में तो समाधि होती है, परंतु वह क्योंकि समाधि भावना में समाधि होगी, जब ये भावना ही नहीं उसमें समाधि कैसे होगी? इसलिए ततश्च तस्याम उस उपेक्षा में समाधि न अस्ति इति, अतः न बलम उपेक्षा, अतः इसलिए उपेक्षा से बल की प्राप्ति नहीं होती। तत्र संयम अभावात, उनमें उपेक्षा में संयम का अभाव होने से बल की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात इसमें कही गई है। समझ गया जी? आ गया है 24। बोले बलेषु हस्ति बलादीनी, तो बोलते उसमें संयम आपके अनुमति लेंगे कि बलों में संयम करने से कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो चीज है, जड़ या चेतन, कोई भी पदार्थ, केवल चेतन ही नहीं, जड़ या चेतन कोई भी पदार्थ है, उनमें जो उनके जो बल है उनमें संयम करने से हस्ति बल आदि की प्राप्ति होती है। हाथी तो उदाहरण दे दिया, हस्ति के बल, वायु के बल, गरुड़ के बल इत्यादि जो कुछ भी है, बोलते बल में यदि किसी भी जड़ या चेतन पदार्थ में जो बल है, शक्ति है, उसमें यदि हम संयम करते हैं, उसमें धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, उससे बल की प्राप्ति होती है। हाथी इत्यादि बल को योगी प्राप्त करता है। वो यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं हस्ती बले संयमात हस्ती बलो भवती, बोलते हस्ती के बल में संयम करने से हस्ती बल वाला हो जाता, हाथी के बल वाला हो जाता है। हाथी के बल वाला का मतलब क्या जी? क्या वो मोटा हो जाता है? नहीं, मोटा उटा की बात नहीं है यहाँ पर, तगड़ा हो जाता है सो बात नहीं है। जैसे हाथी का बल का मतलब कि हाथी को आप देखते होंगे कि वो जंगल इत्यादि में बड़े बड़े पेड़ को जो है उखाड़ फेंकता है, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकता है उस जंगल में, तो उसके अंदर वो जो शक्ति है, वो उखाड़ फेंकने की जो शक्ति है, उस तरीके की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। इसलिए हस्ती बले संयमात हस्ती बलो भवती, हस्ती के बल में संयम करने से हाथी बल वाला हो जाता है, हाथी जैसे बल वाला हो जाता है। और वैनतेय बले संयमात वैनतेय बलो भवती, और वैनतेय जो है गरुड़ कहते हैं वैनतेय को, तो वैनतेय के जो बल है उसमें संयम करने से, जैसे वह वैनतेय गरुड़ जो है पक्षी बड़ा पक्षी है और वह किसी भी चीज को चतुरता से कैसे मछली इत्यादि को पकड़ लेता है, कैसे किसी दूसरी चीज को पकड़ करके उड़ा करके ले जाता है। तो उस वैनतेय के बल में संयम करने से उस योगी के अंदर उस तरीके का सामर्थ्य आ जाता है, हाँ, किसी भी चीज को उड़ा ले जाने का, किसी चीज भी चीज को, मतलब जो है कहने का प्रयोग, उसका संयम, उसमें संयम करेगा तो उसके जो बल है, वैनतेय का बल है, वो उसके अंदर उस तरीके का बल उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है, योगी के अंदर आ जाता है। इसे कहते हैं वैनतेय बले संयमात, वैनतेय बलो भवति, वैनतेय जैसे बल वाला हो जाता है। और अब जड़ का उदाहरण दे रहे हैं कि वायु बले संयमात, वायु बल बल इत्येवम आदि, और बोल रहे हैं कि वायु के बल में संयम करने से, वायु के बल में संयम करने से वायु के समान बल वाला वह हो जाता था। जैसे वायु देखिए कितने बड़े बड़े चीज को उखाड़ फेंकता है, कैसे बिल्डिंग इत्यादि को उखाड़, उस तरह करने का अभिप्राय कि उस तरीके का उसके अंदर शक्ति आ जाती है, वैसी शक्ति आ जाती है, वो पूरी आए या ना आए पर तो उस तरीके की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। इत्यादि ऐसे ही और भी का भी कि जिसके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति पर संयम करेंगे तो उस तरीके का उस व्यक्ति के अंदर बल आने लग जाता है। अब आगे जो है नवे प्रकार की सिद्धि बताई जा रही है, प्रवृत्तिया लोक न्यासा सूक्ष्म व्यभित विप्रकृष्ट ज्ञानम, 25वां नंबर सूत्र में बोलते प्रवृत्तिया लोक न्यासा। प्रवृत्ति जो है पीछे आपने पढ़ा है ज्योतिषमती प्रवृत्ति, विशोकावा ज्योतिषमती हमने पढ़ाया था आपको, पीछे आपने पढ़ा है कि विशोकावा ज्योतिषमती अर्थात ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है, प्रकृष्ट ज्ञान है, प्रकाश वाली बने शोक रहित प्रकाश वाली जो प्रवृत्ति है, वह ये आपने जो है कि पीछे पढ़ा होगा, पीछे आपने वहां पर तो जो है मन को एकाग्र करने में ये जो है पहला पाद का जो है 36वां नंबर सूत्र है, 36 नंबर सूत्र है विशोकावा ज्योतिषमती। तो विशोकावा आप ज्योतिषमती देखेंगे 35वां नंबर है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मन से निबंधनी, और इसमें है कि विशोकावा ज्योतिषमती प्रवृत्ति मनसा स्थिति निबंधनी, प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, इसके मृत्यु आ जाएगी तो विशोकावा ज्योतिषमती प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, मन के स्थिति को बांधने वाली होती है ज्योतिष। तो वो क्या है, हृदय में कि जो पुंडरीक है उसमें यदि हम धारणा करते हैं, उसमें जब हम संयम करते हैं, उसमें जब हम धारणा करते हैं तो उससे जो है क्या है बुद्धि का ज्ञान हो जाता है, और वह विशोकावा ज्योतिषमती इस तरीके का अर्थात ऐसी जो है ज्योतिषमती है, ऐसे प्रकाश वाली ज्ञान वाली जो है शोक रहित जो है मतलब जो है प्रकृष्ट ज्ञान है, प्रकाश से युक्त प्रकृष्ट जो ज्ञान है, वो उसकी बात यहाँ पर करिए कि प्रवृत्तियालोका। तो वो जो प्रवृत्ति है ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है जो मन की स्थिति को जो बांधने वाली है, उसके जो आलोक है, उसके जो प्रकाश है, उसके जो ज्ञान है, उस आलोक के न्यास से, उस आलोक जो है उस या उस आलोक के न्यास करने से या उस विषयों में उस प्रकाश को, जैसे हम साधारण रूप में भी समझते हैं, साधारण रूप में भी हम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज में आपको जानना हो तो आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी उसके संबंध में ज्ञान है, अब क्या है कि उस ज्ञान को ध्यान में रख करके उस ज्ञान को उस वस्तु में लगा देते हैं जिसके संबंध में और अधिक गहरा ज्ञान करना है, तो फिर उसके संबंध में व्यक्ति को और अधिक डीप ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि टॉर्च का उदाहरण में भी टॉर्च है जो करदीप कहते हैं, टॉर्च में जो प्रकाश है वैसे इधर उधर अंधकार दिखेगा रात में, और परंतु जिसमें वह उस टॉर्च के प्रकाश जो जाएगा जिस वस्तु पर, उस वस्तु को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही जब ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति होती है, जो शोक को दूर करने वाली ज्योतिषमती जो प्रकृष्ट प्रवृत्ति माने प्रकृष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान, तो वह प्रकाश से युक्त उस इस तरीके से प्रकाश वाली जो प्रकृष्ट ज्ञान है, उसके जो आलोक है, उस प्रवृत्ति के जो प्रकाश है, आलोक है, उस आलोक को किसी वस्तु में जब न्यास करते हैं, रखते हैं उस, तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म व्यभिहित और विप्रकृष्ट का ज्ञान, सूक्ष्म का ज्ञान, उस वस्तु के जो सूक्ष्म रहा है उस सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान हो जाता है। यदि बीच में कोई रुकावट हो उस कभी ज्ञान हो जाता है, विप्रकृष्ट दूर जो है उस दूर में स्थित वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं महर्षि वेद व्यास जी कि ज्योतिषमति प्रवृत्ति रुक्ता मनस, बोल रहे हैं कि ज्योतिषमति मन की जो है ज्योतिषमति प्रवृत्ति उक्ता कह दी गई है पीछे, पीछे उक्ता मने मया उक्ता, मैंने मैंने कह दिया ज्योतिष मन की जो ज्योतिषमति प्रकृष्ट ज्ञान है जो मन को बांधने वाली है, तो वह मन की ज्योतिषमति प्रवृत्ति को कह दी गई है। तो तस्याम यह आलोक, उस ज्योतिषमति जो प्रकृष्ट ज्ञान है उसमें जो प्रकाश है, उसमें जो प्रकाश है, तम योगी सूक्ष्मे वा व्यभिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थे विन्यस्य तमर्थम अधिगच्छन्ति, वो आलोक जो है उस आलोक को जो प्रकाश है ज्योतिषमति प्रवृत्ति का जो प्रकाश है, जैसे टॉर्च का प्रकाश होता है, तो वह प्रकाश है उसको योगी सूक्ष्म में पदार्थ में या व्यभित जो रुकावट उसके बीच में कोई व्यभित जो पदार्थ है या दूर वाले जो पदार्थ है अर्थ है उसमें रख करके विन्यस्य माने उसमें रख करके तम अर्थम उस अर्थ को जान जाता है, तम अर्थम अधिगच्छन्ति उस अर्थ को जान जाता है, अर्थात सूक्ष्म अर्थ को जान जाता है, व्यभित अर्थ को भी जान जाता है, विप्रकृष्ट अर्थ को भी जान जाता है। ये बात इसमें कही गई है। और 26वां है, बस केवल मूल सूत्र पढ़ा करके कर देता हूं कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, बोलते सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। भुवन जो है यह जो संसार जो है, ये जो पृथ्वी इत्यादि है, जो फैली हुई जो पृथ्वी है, जो भी लोक इत्यादि है, भुवन का मतलब जितने भी लोक है, 14 प्रकार के लोक कहा गया है, उसका ज्ञान हो जाता है सूर्य में संयम करने से। और सूर्य जो है इसकी व्याख्या जो है, एक तो सूर्य जो हम सूर्य कहते हैं जो मतलब सामने जो दिखता है सूर्योदय होता है, वो जो एक तो वो सूर्य तो है ही ग्रह रूप, मतलब जो है स्टार रूप में जो है ग्रह रूप में जो भी है। और वैसे सूर्य का अर्थ कुछ विद्वान करते हैं जो पिंगला नाड़ी, माने ईड़ा नाली लेफ्ट साइड है, पिंगला नाड़ी जो है राइट साइड है, और सुषुम्ना नाड़ी बीच में है। तो कुछ विद्वान सूर्य का मतलब वह पिंगला नाड़ी करते हैं कि पिंगला नाड़ी में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है, और कुछ विद्वान ऐसे करते हैं सूर्य का मतलब है कि सुषुम्ना नाड़ी भी अर्थ कर देते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी में संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है। तो ये इस तरीके का है। परंतु सूर्य से यदि आप सूर्य ये वो लेंगे तो सूर्य से मतलब मेरे दृष्टि में मेरे विचार में कि सूर्य से यदि यही सूर्य लेना चाहिए, क्योंकि उस सूर्य में यदि हम समाधि लगाते हैं तो सूर्य के साथ जिस जिस लोक का संबंध है उसके साथ जुड़ा हुआ, जो जैसे पृथ्वी है सूर्य से, हमारा जैसे सौर मंडल है, तो हमारे सौर मंडल जितने हैं सब जो है सूर्य से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सूर्य में जब संयम करेंगे तो आपको स्वाभाविक है कि धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भाई सूर्य के साथ पृथ्वी का कैसे संबंध है, चंद्रमा का कैसे संबंध है, जैसे या चंद्रमा का पृथ्वी के साथ संबंध हो गया, ऐसे और भी अर्थात सूर्य जो है सूर्य मंडल सौर मंडल में उस सूर्य के आकर्षण से जितने भी आकर्षित पदार्थ है उस सब का ज्ञान हो जाए, इसलिए भुवन ज्ञान है, इसलिए सूर्य का ये अर्थ लेना चाहिए। परंतु ऐसा है तो इसमें इसकी जो है व्याख्या है ये अकल्पनीय व्याख्या है। इसमें हालांकि वहां पर ये पढ़ाया नहीं जाता, केवल मूल सूत्र पढ़ा दिया जाता है स्वामी सत्यपति जी के यहाँ जो है, बस मूल सूत्र पढ़ा दिया और बोल वो बता देते हैं कि भाई ये जो है पूरा प्रक्षिप्त है, ये अकल्पनीय है, इस तरीके का कोई है ही नहीं, इसलिए पढ़ाते ही नहीं। परंतु हम जो है आपको अगले सप्ताह इस पर हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, इस पर हाँ इसको हम पढ़ाएंगे, जानना जरूरी है, जाने और इसमें जो है इस पर हम उसी दिन पढ़ाएंगे, उस पर हम विचार रखेंगे कि भाई ये कहाँ तक ये संभव है, कैसे क्या है, उस पर विचार करेंगे। परंतु वहां पर नहीं पढ़ाया जाता है, रोजर में इसको नहीं पढ़ाया जाता। किसी को कोई प्रश्न? नहीं जी अभी तो नहीं। मंत्र पाठ करें? हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। ओम नमस्ते नमस्ते।